13 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobne są wszystkie opcje, mówi w Trójce rzecznik prezydenta pytany o ustawy dotyczące zmian w sądownictwie. Artykuł 122 Konstytucji daje prezydentowi 3 opcje i prezydent, który z nich skorzysta. Andrzej Duda może je podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W tym serwisie także o szacowaniu strat po nawałnicy w Rzeszowie i o batalii o belgijskie frytki. Ustawa o Sądzie Najwyższym na biurku prezydenta. Andrzej Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji, czy ją podpisze, zawetuje, czy skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Prawdopodobne są wszystkie opcje. Mówi w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, ale zanim Andrzej Duda decyzję podejmie, wcześniej spotka się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i prezesem Izby Karnej Stanisławem Zabłockim. Prezydent wysłucha tych opinii, tych głosów, z którymi przyjdą pani prezes i pan prezes Zabłocki. Wysłucha w tym sensie, że państwo przyjdą i będą mogli powiedzieć, jakie mają zastrzeżenia do ustawy i będzie dialog. Do spotkania dojdzie w poniedziałek. Minister Łapiński dodał, że Andrzej Duda ma zastrzeżenia legislacyjne do ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak tłumaczył w Trójce, chodzi o zapis, który w 2 artykułach na 2 sposoby mówi o wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Poza ustawą o Sądzie Najwyższym na biurku prezydenta Dudy są także 2 inne ustawy: o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. Na pogodowej mapie Polski ostrzeżenie 2 stopnia przed upałem. Dotyczy województwa podkarpackiego, przez które przeszła ostatnio nawałnica. Wyrządziła wiele szkód, między innymi w Rzeszowie. Trwa tam szacowanie strat. Największe są na cmentarzu starym przy ulicy Targowej. Tam są połamane drzewa, poniszczone pomniki. W tej chwili cmentarz jest zamknięty. I cierpiały też parki i bulwary. W sumie ponad 70 drzew zostało zniszczonych. Mówił rzecznik prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki. W Rzeszowie było także wiele podtopień. W czasie burzy woda wdarła się m.in. do izby przyjęć szpitala wojewódzkiego nr 1. Przewracające się drzewa uszkodziły w mieście kilkanaście samochodów. Zaostrza się sytuacja na zachodnim brzegu Jordanu i w Jerozolimie. We wczorajszych zamieszkach zginęło tam 6 osób. Palestyńczycy obchodzili Dzień Gniewu po tym, jak izraelskie władze wprowadziły kolejne restrykcje na świętym dla wyznawców judaizmu i islamu wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Wieczorem trójka izraelskich osadników została zasztyletowana w osiedlu Nevet Suf w środkowej części terenów palestyńskich. Ofiary to 60- i 40-letni mężczyźni oraz 40-letnia kobieta. Kilka godzin wcześniej w starciach Palestyńczyków z izraelskimi siłami zginęło 3 arabskich nastolatków. 1 w rejonie jerozolimskiego Starego Miasta, a 2 na obrzeżach Jerozolimy. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas poinformował, że zrywa i tak ograniczone już kontakty z władzami Izraela. W imieniu palestyńskich władz deklaruje zawieszenie wszelkich kontaktów z siłami okupacyjnymi Izraela do czasu odwołania podjętych przeciwko Palestyńczykom środków. Do zamieszek doszło zarówno w Jerozolimie, jak i w miastach na zachodnim brzegu. Bezpośrednim ich powodem było wprowadzenie przez Izrael wykrywaczy metalu przy wejściu na wzgórze świątynne w Jerozolimie, gdzie znajdują się święte dla muzułmanów meczety Al-Aqsa i kopuła na skalę. Środki te zostały wprowadzone po tym, jak tydzień temu w rejonie wzgórza palestyńscy bojownicy zabili 2 izraelskich policjantów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W całym kraju jest ich 100 tysięcy. Policjanci w poniedziałek będą mieli swoje święto. Z ostatnich badań CBOS wynika, że zaufaniem darzy ich prawie 70% Polaków. A rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka mówił w Polskim Radiu o sporym zainteresowaniu służbą wśród ludzi młodych. Nie narzekamy na brak chętnych. To jest obecnie około 4-5 kandydatów na jedno miejsce. Mamy tylu chętnych jak na dobre, renomowane studia. Natomiast sito jest takie dobre. Przechodzi testy zaledwie 1-2. Policja Państwowa została powołana 24 lipca 1919 roku i istniała do sierpnia 1944. Ponownie została powołana w kwietniu w 1990. Frytki zostały uratowane, tak donosi belgijska prasa. Unijne przepisy dotyczące bezpiecznego przygotowywania żywności nie zagrożą frytkom, z których Belgia słynie. A chodzi o zapisy, które mają zmniejszyć zawartość szkodliwego akrylamidu w jedzeniu. Belgijskie frytki są najlepsze na świecie, tak mówią Belgowie. Frytki tu w Belgii są przygotowywane według specjalnej receptury w tradycyjny sposób. Frytki smażone w Belgii są czymś wyjątkowym. W pewnym momencie na Belgów padł jednak blady strach, kiedy Unia zaczęła pracę nad przepisami i zaleceniami dotyczącymi m.in. smażenia, by wyeliminować szkodliwy akrylamid. Belgowie argumentowali, że jakiekolwiek zmiany w tradycyjnej metodzie przygotowania frytek spowodują, że ich smak też będzie inny. Pod wpływem belgijskiej presji Unia złagodziła niektóre zapisy. Uznała, że działania muszą być proporcjonalne do typu i wielkości lokalu sprzedającego żywność.

Tak, dyrektorka i tak naprawdę taki dobry duch Wooster Group, jednej z najważniejszych grup amerykańskich teatralnych, która popełniła ostatnio premierę, spektakl inspirowany Kantorem. O tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać z Elizabeth. Ja miałam okazję porozmawiać z nią w zeszłym tygodniu. Bardzo ciekawa osoba, a my mamy tak dużo dzisiaj do zrobienia, że chyba po prostu zaczniemy. Ręka bez pulsu i gryzą nas psy niby łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. Pęknie pierwsze tu Pablo Paweł i Ludziki, Miejski Eksplorator. My też będziemy dzisiaj przemierzać Polskę, ale i nie tylko, bo zajrzymy do Nowego Jorku, a właściwie półtorej godziny Amtrakiem z Nowego Jorku, ponieważ tam właśnie miałam okazję zobaczyć premierę spektaklu Pink Chair Wooster Group. Będziemy także w Sopocie, będziemy tutaj w Warszawie eksplorować kawiarniane przestrzenie, bardzo intrygujące i takie, które dobrze już niby znamy, no ale może się okazać, że to będzie jakaś niespodzianka. No ale zaczynamy od naszych poleceń. na pierwszy rzut Agnieszka Szydłowska. A ja chciałam dzisiaj polecić coś, o czym marzą nie tylko dzieci, ale dorośli, na przykład ja, czyli wyprawę do magicznego świata. Teraz jest z nami pani Katarzyna Sulejewska z marketingu Teatru Polskiego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczyć teatr od środka i wy właśnie taką propozycję przygotowaliście dla widzów. Tak jest. Przez cały sierpień proponujemy zwiedzanie teatru z racji tego, że mamy przerwę urlopową, więc można zajrzeć w takie miejsca, które są na co dzień niedostępne przy zwiedzaniu teatru. I zajrzeć w takie miejsca, gdzie dostęp mają tylko pracownicy i aktorzy. To się wzięło z potrzeby widzów? Widzowie zgłaszali takie prośby, czy też po prostu jest to wasz pomysł? My takie oprowadzanie raz na jakiś czas proponowaliśmy. Teraz testowo zrobiłyśmy wieczorne oprowadzanie na koniec czerwca i było ogromne zainteresowanie, więc uznaliśmy tutaj wspólnie, że skoro w sierpniu w teatrze nie ma żadnych prób, nie mamy przedstawień, to wykorzystamy ten moment po to, żeby tutaj móc wpuścić widzów i pokazać właśnie te niedostępne zakamarki. Czy widzowie rzeczywiście będą mogli odwiedzić wszystkie miejsca w teatrze? Widzowie będą mogli wejść do wszystkich miejsc, do których można ze względów bezpieczeństwa, bo nasz teatr jest 42-letnim teatrem, więc niektóre przestrzenie dla grup nie będą dostępne, natomiast będzie można zobaczyć, jak wygląda scena obrotowa od dołu, jak wygląda ten mechanizm. Będzie można zobaczyć garderoby, wejść na trzecie piętro, które też jest niedostępne w sprzedaży regularnej i stamtąd zobaczyć, jak wygląda scena. Zobaczyć też, jak wyglądają kulisy, wszystkie te dźwigi do podnoszenia kurtyny i tak dalej. Także tych miejsc będzie całkiem sporo i naprawdę będzie można spojrzeć na teatr z innej perspektywy. To wiemy już, że zapraszamy do Teatru Polskiego w Poznaniu. Wiemy, że to jest zaproszenie na sierpień, to jak w takim razie sprawdzić szczegóły, ograniczenia i ewentualnie zapisy? Czy coś takiego obowiązuje? Zapisy obowiązują. Jakby tutaj mamy jeszcze dwie wersje tych wycieczek. Mamy regularne dla grup zorganizowanych takich do 15 do 25 osób. Natomiast mamy też edycję specjalną tych wycieczek 18 i 19 sierpnia. To jest zwiedzanie nocne z duchem, bo nasz teatr ma ducha Chorzycy, który krąży tutaj po teatrze. Na to zwiedzanie mamy konkretną godzinę i konkretny termin, czyli 18-19 o godzinie 21. Natomiast jeżeli chodzi o sierpień, no to tutaj indywidualnie będziemy ustalać terminy na bieżąco. Bardzo się cieszę, że udało wam się ustalić konkretne daty z duchem i oczywiście zapraszamy do Poznania. Bardzo dziękuję za to zaproszenie pani Katarzyno. Pani Katarzyna Sulejewska z Teatru Polskiego w Poznaniu była naszym gościem. To pozdrawiamy i być może do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiamy i zachęcamy do tego, żeby przenikać teatralne sytuacje, trochę za kotary, trochę z tyłu sceny. Bardzo ciekawa propozycja, a my cóż, uspokajamy tętno i biegniemy dalej. Same old Bobby, same old Pete. Well, yeah, they got nothing on me. Same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. And easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. Well, they just waiting for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, your dead, dead job has been eating away your life. You feel a little inside, but trouble and strife. And now you spend your evening searching for another life. Yeah, I think, mate, I think you got it in your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. Well, easy. I'm on the telephone. I should've kept my receipt. Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. And like Tesco's stealing my money. When positivity seems hard to reach, I keep my head down and my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone. Easy come, easy go, King Króle. Nostalgicznie nieco, no ale przecież nostalgia to też jest coś, co może nam się uruchomić aktualnie. Chociaż my nie upadamy na duchu, ponieważ wybieramy się na koncert. To jest moja propozycja na dzisiaj. Na koncert, który myślę da dużo energii, takiego mocnego przekazu także. Super Girl and Romantic Boys. To będzie jedyny koncert tych wakacji w Warszawie. Jeżeli ktoś dzisiaj w Warszawie przebywa i może specjalnie też dojechać, to dokładnie w Amfiteatrze Bemowo w Parku Górczewska. Przepiękne okoliczności przyrody. I tam oczywiście Supergirl and Romantic Boys zagrają koncert, a wszystko to jest w ramach festiwalu Muzyka Pochodzi z Bemowa, no bo skąd miałaby pochodzić przecież, tak przynajmniej uważają ci, którzy to organizują. Zatem Muzyka Pochodzi z Bemowa, my pochodzimy z różnych stron, a ja zapraszam. Amfiteatr Bemowo w Parku Górczewska, dzisiaj godzina 19, start Supergirl and Romantic Boys teraz na naszej antenie. Czy kamień? Czekamy. Czekamy także na to, co się wydarzy tak naprawdę w Bemowie, na Bemowie, bo to jest jeden z tych koncertów, które na pewno warto zobaczyć, przeżyć. To jest na pewno ta energia, no, która może przynieść dużo, dużo, dużo dobrego. A my teraz hop, hop, robimy skok za ocean. Pink Chair to jest najnowsza produkcja Wooster Group, jednej z najlepszych, najciekawszych grup, amerykańskich grup teatralnych. 40 lat ma już ta eksperymentalna grupa, która z powodzeniem jeździ po całym świecie, cały czas ma się znakomicie i szuka nowych języków, tak jak przy okazji tego spektaklu, który był koprodukowany z Instytutem Adama Mickiewicza. Spektaklu, który opiera się na twórczości Tadeusza Kantora. Intrygujące jest to spotkanie, szczególnie, że no, te teatry się bardzo, bardzo różnią. Ale zacznijmy od naszej wyprawy i spotkania z Szymonem Wróblewskim z Instytutu Adama Mickiewicza, który już poprowadzi nas w intrygujące miejsce. Jesteśmy w Bard College, koledżu, który znajduje się w górnej części stanu Nowy Jork. 1,5 godziny stąd jest Manhattan, a my jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Jest zielono, słychać jeszcze jakieś ptaki tutaj z okolicznych drzew i jesteśmy obok Fisher Center, czyli pięknego budynku teatralnego zaprojektowanego przez Franka Gehry'ego. Piękny, wyglądający jak taki srebrny żagiel rozpięty po prostu w środku łąk, pól i drzew. To tutaj możemy obejrzeć najnowszą produkcję The Wooster Group, znakomitej amerykańskiej grupy teatralnej, spektakle inspirowane twórczością Tadeusza Kantora. Jak do tego doszło w ogóle? Co to za spotkanie? 5 lat temu w Instytucie Mickiewicza zastanawialiśmy się, co możemy zrobić z okazji roku Tadeusza Kantora. Zbliżała się rocznica jego urodzin, 100. rocznica i myśleliśmy, co moglibyśmy zrobić, żeby przypomnieć o tym wielkim reżyserze. Właśnie jak się zmierzyć z tą legendą. I jednym z pomysłów było to, żeby oddać przestrzeń teatralną grupą artystom, którzy mogliby z tym Kantorem coś zrobić, potraktować to jako wyzwanie i zobaczyć, co tam jest dzisiaj jeszcze żywego. Udało nam się zrobić 2 spektakle. Jeden z nich już był pokazywany w Polsce w zeszłym roku przy okazji festiwalu Boska Komedia w Krakowie. To był spektakl The Institute of Memory Larsa Henryka Jana, a druga produkcja właśnie teraz ma swoje pokazy tutaj w Nowym Jorku, czyli spektakl The Wooster Group. Czemu Wooster Group? Dlaczego to wam się wydała taka grupa, która poczuje z jednej strony Kantora, a z drugiej strony sprawi, że to będzie żywe, współczesne, będzie operowało zupełnie innym językiem, tu połączenie zupełnie innego myślenia o teatrze u nas, w Europie i w Ameryce. Tak, Wooster Group to taka grupa teatralna, która sięga do archiwów, do pism, do różnych nagrań i właściwie traktuje szeroko swoje poszukiwania, szukając takich tekstów kultury, które mogą być dla nich też wyzwaniem. I tutaj pod pojęciem teksty kultury mam na myśli nie tylko właśnie coś, co jest jakimś wydanym pismem, ale też zdjęcia, nagrania archiwalne, też nagrania audio, stare nagrania filmowe. Właściwie tak szerokie poszukiwania chyba są tym specyficznym znakiem dla Wooster Group i czymś, co pozwala tej grupie dosięgać takich przestrzeni w tych dokumentach, do których często widz bezpośrednio nie ma dzisiaj dostępu. Elizabeth Lacombe wiele razy była w Polsce. To jest taki kraj, do którego przyjeżdżała już od lat 70. i wiedzieliśmy też, że Kantor nie będzie dla niej obcym nazwiskiem. To będzie nazwisko już w jakiś sposób rezonujące i znaczące też właśnie ze względu na poprzednie spotkania. Plus wiedzieliśmy, że też gdzieś w tych wszystkich echach będzie słychać Polskę i to, co w Polsce się działo, też czym, kim był Kantor, czym była jego sztuka dla nas. Więc szukaliśmy też kogoś, kto może wydobyć te głębie i te różne przestrzenie właśnie w spektaklu. In a moment I will enter a miserable and suspicious inn. It took a long time to walk there. Night after night. Było to dla nas oczywiście wyzwanie, tym bardziej, że trudno tego formatu artystę namówić do tego, żeby zrobił spektakl na zadany temat, bo nie jesteśmy tutaj w szkole, rozmawiamy z wielkim artystycznym umysłem, ale na szczęście właśnie udało się tutaj przekonać Elizabeth do przyjazdu do Polski i 4 lata temu w listopadzie spędziliśmy 3 dosyć pochmurne, deszczowe dni w Polsce, w Krakowie, przeszukując archiwa Krykoteki. I powiem szczerze, że byłem wtedy raczej pesymistyczny, znaczy ja myślałem, że to w ogóle do niczego nie dojdzie, bo nie wiedzieliśmy, czego szukamy. Miałem wrażenie, że błądzimy i te poszukiwania chyba niewiele dają. I był moment, kiedy postanowiliśmy razem z Elizabeth i ze Zbigniewem Bzymkiem, jej asystentem i osobą, która też nagrywała wideo, ruszyć do Huciska. Hucisko to dom, dacza, dom letni, który kantor zbudował 1,5 godziny drogi od Krakowa. Przyjechaliśmy tam i stanęliśmy przed bramą tego domu, który jest piękny, wspaniały, stary, niezamieszkany, był właściwie jakimś takim znakiem obecności artysty w środku pól i lasów. I popatrzyliśmy na ten płot właśnie i tak właściwie nie wiedzieliśmy do końca, co zrobić z tym materiałem. I w tym momencie Elizabeth powiedziała do mnie, że nie po to siedziała w samolocie 10 godzin, żeby tylko patrzeć na to z zewnątrz, i przeskoczyła przez płot. I to był dla mnie taki znak, że okej, tutaj nie ma barier. Tu jest artystka, która chce wejść gdzieś i nie boi się przeskakiwać przez płot pomimo jej wieku, kondycji i też tego, że jest jednak w obcym kraju. Więc przeskoczyliśmy przez ten płot i zaczęliśmy błądzić po tej przestrzeni. Udało nam się później dzięki sąsiadce wejść w ogóle do tego domu, nagrać wywiad z nią, też gdzie ona opowiadała o kantorze. I nagle się okazało, że właściwie przeskakując barierę, otwieramy jakieś nowe drzwi, jakieś nowe przestrzenie związane z kantorem. Fascynujące i pokazujące, jak wiele jest w kantorze jeszcze do odkrycia. To nie jest tylko wspomnienie o kantorze, bazowanie na legendzie Tadeusza Kantora, ale współczesne odczytanie, mnóstwo odniesień, które pokierują nas w stronę właśnie współczesności i tego, co się dzieje tu i teraz? Myślę, że tak. W tym spektaklu udało się złapać też pewną podróż, taki gest, figurę, z której też Kantor korzystał, a nie tylko Kantor, wcześniej jeszcze przed nim Wyspiański, którego cytaty też tutaj pojawiają się w tym spektaklu, czyli pewien gest powrotu Odysa, o którym pisał Wyspiański, powrotu teraz Doroty Krakowskiej do pewnego dziedzictwa jej ojca, powrotu Elizabeth Lacombe do przeszłości The Wooster Group i ta taka właśnie podróż do tego, co jeszcze mamy w pamięci, z którego zostały pewne obiekty, jakieś przedmioty, jakieś zdjęcia i gdzie próbujemy sięgnąć do tych przestrzeni po to, żeby zobaczyć, co tam jest jeszcze żywego, co tam nas interesuje, co tam jest jeszcze do odkrycia. My name is Dorota Krakowska, also Dobcia. I am dedicating this piece to my father, only for my father, Tadeusz Kantor. To jest taki gest, który wykonuje właśnie ten spektakl na bardzo wielu poziomach. Ja myślę, że udało się stworzyć bardzo wielowątkowe dzieło, niezwykle intensywne. Ten spektakl trwa niewiele ponad godzinę, ale mam wrażenie, że jednak jest tam gęstość, której szukamy często w teatrze. Cieszę się, że Instytut Adama Mickiewicza mógł też pomóc przy produkcji tego spektaklu. No i mam nadzieję, że uda nam się go pokazać także w Polsce, w widowni, w Krakowie, w Warszawie bądź innych miastach. Szymon Wróblewski, rozmawialiśmy w miejscu, gdzie odbywał się spektakl, a za chwilę przeniesiemy się dokładnie do środka, do tego budynku, który opisywaliśmy, zaprojektowanego przez Franka Ogery, i tam już porozmawiamy z Elizabeth Lecomte. Come right in and have a seat. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my inhaler, for my tape machine. Beautiful Lady. Spokojnie można byłoby tak powiedzieć o Elizabeth Lecomte. Pięknej osobie, naprawdę. Ja bardzo cieszę się z tego spotkania i też myślę, że było dla mnie ważne. Bardzo często myślałam o tym, że jeżeli są jacyś reżyserzy teatralni, z którymi chciałabym się spotkać, na pewno jest Elizabeth Lecomte, która zresztą bardzo liczy się w tym świecie teatralnym. Jest jedną z najlepszych reżyserek teatralnych, żyjących i tworzących współcześnie. Wooster Group to eksperymentalna grupa, która od 40 lat przeróżnie interpretuje język teatralny, wprowadzając też bardzo dużo nowoczesnych środków przekazu. Teatr, który warto zobaczyć, od 40 lat są także w Nowym Jorku. O tym będziemy rozmawiać, ale zacznijmy od rozmowy z Elizabeth na temat spektaklu. Pink Chair to premiera i tak naprawdę jeszcze teraz możemy obejrzeć ten spektakl w Fisher Center. To 1,5 godziny od Nowego Jorku. Jeżeli ktoś nas słyszy, może za oceanem, to jest to znakomita okazja, żeby przyjrzeć się pracy. Natomiast spotkałyśmy się w ciemnym dosyć pokoju, gdzie była sala prób i zaczęłyśmy rozmowę. Elizabeth Lecomte, całkowita cisza i ja. A zapytałam, jak doszło do tej współpracy? Well, I would have to say that Simone came to New York. Zacznę od tego, że Szymon Wróblewski przyjechał do nas do Nowego Jorku 4 lata temu i zasugerował nam, że może powinniśmy zająć się kantorem, ponieważ nadchodziła rocznica. I jest to dla mnie bardzo abstrakcyjna sytuacja, kiedy zostaje zaproponowany mi temat, na który mało wiem. Przecież widziałem tylko jeden spektakl kantora i moje wspomnienia tego spektaklu były niewyraźne, ale jednocześnie bardzo silne. Więc powiedziałam tak, przede wszystkim chciałam pojechać do Polski. Pomyślałam więc, że nawet jeśli ten projekt nie powiedzie się, będę miała szansę na ponowną wizytę w Polsce, szczególnie w Krakowie. Tak, Elizabeth Lecomte chciała odwiedzić Kraków. I chyba były takie plany, nie była na początku przekonana do tego, czy kantor to jest ta osoba, ten reżyser, który ją zainspiruje. No ale co wydarzyło się dalej? And sure enough, that happened. And I went to Krakow and I rzeczywiście, tak się stało. Pojechałam do Krakowa, Szymon, ja i Zee, nasz filmowiec. Spędziliśmy tam bardzo krótkie dni. W tym czasie zapoznałam się z pamiątkami po grupie Cricot 2, pamiątkami po kantorze, butami, pastą do zębów, fotografiami rodzinnymi, jego daczą na obrzeżach Krakowa. Zaangażowałam się w niego, weszłam w status osoby, która nic o nim nie wiedząc, bardzo dobrze go zna. Somebody who was in position of not of by not knowing him and yet knowing him very well. Znalazłam się gdzieś pomiędzy. Pomyślałam więc, że muszę znaleźć kogoś mu bliskiego. Dowiedziałam się, że miał jedną córkę, Dorotę. I to było to. Jak tylko poznałam Dorotę, zdałam sobie sprawę, że dopiero przez nią jestem w stanie zrozumieć tego człowieka i przystąpić do projektu, obserwując jego uczucia, jej uczucia do niego, moje uczucia do niego i nasze razem. Więc tutaj rozpoczęłam. about me. And so I started there, and then we slowly moved together, closer and closer, until we have this piece. I od tego właśnie spotkania bardzo ważnego Doroty Krakowskiej, córki Tadeusza Kantora i Elisabeth Lecomte, właściwie wszystko ruszyło. No, zatem jesteśmy w Krakowie, a od czego Elisabeth zaczęła poszukiwania pracy nad spektaklem? Well, when we were in Krakow, I was given a lot of material from Krico 2. Gdy byliśmy w Krakowie, Krico 2 dał mi dostęp do dużej ilości materiałów, książek, fotografii, niektórych po polsku, niektórych przetłumaczonych. Rozpoczęłam od przeglądania zdjęć, potem nagrania filmowych z pracami Kantora, jakie tam mogłam znaleźć, wywiadów z nim i przeróżnych innych rzeczy. Zapoznanie się z tym wszystkim zajęło sporo czasu, do momentu, gdy uświadomiłam sobie, co było i jest trudnością dla mnie w pracy nad tym utworem. Muszę znaleźć pewnego rodzaju drogę, ścieżkę do wewnątrz utworu. Potem, jak pojawiła się Dorota i przeprowadziliśmy z nią wywiad, po prostu opowiedziała nam różne historie. I tak to się wszystko zaczęło. Elisabeth Lecomte. Bardzo ciekawe jest, ponieważ różnimy się. Teatr polski, europejski i teatr amerykański. Zaciekawiło mnie, dlaczego, nie znając zbyt mocno, bardzo wcześniej Kantora, dlaczego właśnie Kantor, dlaczego zainspirował ją Kantor? Kantor has a specific way of working with his performers. Kantor miał specyficzny sposób pracy z aktorami, który wywodzi się z długiej tradycji teatralnego warsztatu. Nawet ci, którzy nie przeszli teatralnego treningu, nie występowali w jego sztukach, rozumieli fizyczność tego procesu. Myślę, że został on przekazany kulturowo. Dla naszej grupy język fizyczny nie jest znajomym językiem, więc jest dla nas fantastyczną szansą, żeby doświadczyć, jak to jest wewnątrz tej kulturowej fizyczności. Było to dla mnie bardzo ważne, jakoś przybliżyć się do innej kultury przy użyciu niewygodnych, niełatwych sposobów i zobaczyć, co się wydarzy. Elisabeth Lecomte. A my na chwilę zrobimy przerwę, ponieważ myślę, że warto za chwilę będzie porozmawiać o tym, jak pracuje Wooster Group w ogóle jako teatr. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes. around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. Man's come around, Johnny Cash. I Elizabeth Lecomte, też zbuntowana wciąż, bardzo silna, mocna kobieta, o takiej bardzo zdecydowanej fizjonomii, mogłabym powiedzieć. Mocna osobowość przede wszystkim i konsekwentnie tworząca teatr od 40 lat, Wooster Group, pomimo wielu przeciwności, ponieważ finansowanie teatrów amerykańskich wygląda zupełnie inaczej niż na przykład w Europie, cały czas trwają w jednym miejscu. No i właśnie, to jest intrygujące, ponieważ 40 lat pracy teatru i wspólnoty tak naprawdę, bo to jest taki format wspólnotowy, to bardzo dużo. Zapytałam się, jak pracują, tworzą spektakle. I try not to tilt the material I'm working with toward whatever. Staram się nie naginać materiału, nad którym pracuję, w kierunku na przykład bieżącej sytuacji politycznej, ponieważ nasz tryb pracy, mamy czas i przestrzeń, wzajemnie się znamy, jesteśmy bez przerwy zaangażowani w dialogi polityczne, filozoficzne, socjologiczne. Są one jednak na zewnątrz, obok naszej pracy. Kiedy przystępuję do pracy, to jakbym stawała się ponownie dzieckiem i zastanawiała się, czym teraz tutaj mam się bawić. W jaki sposób ta dialektyka pomiędzy niebywałą ilością wkładu ze świata zewnętrznego a dzieckiem w piaskownicy ma krawędzie, boki, przez które nie wychodzi się na zewnątrz. Jest to przestrzeń bezpieczna, gdzie po prostu można marzyć. Zawsze możemy tam znaleźć coś interesującego. Tak, zawsze możemy znaleźć coś interesującego i od 40 lat Wooster Group znajduje, chociażby w miejscu, w Nowym Jorku, ta sama ulica, Wooster Street, od 40 lat, gdzie dookoła bardzo piękne, ale też nieprzyzwoicie drogie budynki. Elizabeth wspominała zresztą, że to jest cud, że oni tam cały czas są, ponieważ gentryfikacja jest ogromna. To jest centrum Nowego Jorku praktycznie i to jest bardzo trudne zachować tam miejsce, a jednak udało się. Pracują w tym samym miejscu. Czy to jest, dla mnie było ciekawe, czy Nowy Jork wciąż ich inspiruje? Czy to jest na tyle silna więź, że zostali właśnie tam? Again, when I go inside my little sandbox, which is the performing garage, po raz kolejny, gdy wchodzę do tej mojej małej piaskownicy, czyli naszego garażu, gdzie występujemy zawsze, wszystko jest nowe i ekscytujące. I potem wychodzę na zewnątrz i słucham, o czym ludzie mówią, co odczuwają. I co jest trochę, to jest trochę tak jak wtedy, gdy masz dziecko. Jesteś tak blisko niego, że niemożliwością jest zauważać, że się zmienia. Z wyjątkiem, gdy nagle znajdujesz zdjęcie z przeszłości i mówisz wtedy o sobie, o mój Boże, i tak poniekąd wtedy. No tak. Tak, zmienili się. Dla mnie Nowy Jork jest jak rodzina, jestem do niego przywiązana. Nigdy gdzie indziej nie mieszkałam. Wychowywałam się 10 minut od Nowego Jorku w czasie szkoły i każdy weekend przyjeżdżałam do Nowego Jorku. Gdy jestem zaangażowana w pracę, powiem wszystko, tyle w tym głębszym kontekście. Nowy Jork właśnie jest dla mnie ważny. szukamy czegoś więcej, chcemy zaglądać głębiej. Elisabeth Lecomte, która cały czas pracuje z zespołem, to zawsze wspomina o tym, że to jest zespół, że to jest grupa, grupa, która się zmienia, a wiekowo także są ludzie, którzy pracują od początku i są ludzie, którzy cały czas napływają, zmieniają się i zmienia się także temporyka grupy. No i na koniec zaproszenie. Performing Garage to jest takie miejsce, które na pewno warto odwiedzić, kiedy poleci się gdzieś za oceany i znajdzie się już na Worcester Street. No to na koniec, co możemy zrobić? Please come. We have been there so many times and had... Proszę, przyjedźcie. My byliśmy w Polsce wiele razy. Znam Polskę z lat 70. z własnej perspektywy. Bardzo bym chciała, by ludzie przyjechali tutaj i zobaczyli, gdzie pracujemy. Zapraszamy do garażu. Performing Garage na Worcester Street i Elisabeth Lecomte. Znakomita postać, bardzo ciekawa także. Osoba, która jest mądra, zdecydowana i która jednocześnie bezkompromisowo i wciąż w duchu kontrkultury tworzy teatr. Tam w Nowym Jorku, w mieście, które jest teraz, no myślę, w bardzo ciekawym miejscu, tak jak całe Stany. A my biegniemy dalej. New York, I love you. But you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you. But you're bringing me down. New York, you're safer, and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the door. The cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect. Oh, please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. And take me off your mailing list for kids who think it still exists. Yes, for those who think it still exists. Maybe I'm wrong and maybe you're right. Maybe I'm wrong and maybe you're right. I'm wrong and just maybe all right. And oh, maybe mother told you true. And there'll always be somebody there for you, and you'll never be alone. But maybe she